राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 13 जनवरी 1993 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा बीनासर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। आप लोग याद रहो क्या सुना है। एक उद्देश्य बनाया जाता है और एक उद्देश्य पहले से है। मानव शरीर मिला है, इसका उद्देश्य पहले से बना हुआ है। जिन जिन लोगों को, जिन जिन जीवों को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, वे अधिकारी है, वे ही मनुष्य बनाए गए। मनुष्य मात्र परमात्मा तत्व की प्राप्ति के अधिकारी है। मनुष्य मात्र अधिकारी। कई बातें ऐसी सुनी है अधिकारी के विषय में, पर मैंने ऐसी बातें भी सुनी है। भगवद गीता कहती है अभिषेक शुद्ध राम सारो ये भी शुभ पाप ही हो गया। शिव भी सस्ता शुद्ध राष्ट्रीय भी अंत परांग थे। मात्र प्राणियों के लिए परम गति की प्राप्ति होती है। गीता कहती है बड़े जोर से। तो कोई आदमी परमात्म तत्व की प्राप्ति में निराश न हो। सारे सारे उन्नति सबको बरोबर नहीं होती, होगी नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। सभी पास धन बरोबर नहीं है, विद्या बरोबर नहीं है, बुद्धि बरोबर नहीं है, रहन सहन घर आदि संपत्ति दो की भी बरोबर नहीं है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति सबको बरोबर, सबका अधिकार। ऐसी भगवद गीता कहती है। ये बात दूसरे शास्त्रों में कमाल थी। अलग अलग अधिकारी बताए, ज्ञान का अधिकारी कोई, भक्ति का अधिकारी कोई, योग का अधिकारी, ऐसे अलग अलग बताया है। तो साधनों में तो अलग अलग है, परंतु सिद्धि सबको मिलती है। सबको तत्व ज्ञान हो सकता है, सबको परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान की प्राप्ति में अभिचेद सी पापे भी सर्वे भी पाप कृष्ण सर्वे भी पाप है। जितने पापी हो उनमें सबसे अत्यंत पाप करने वाला हो, सर्व ज्ञान प्रवेद ज्ञान रूपी नौका से वो संसार पर जाएगा। तो वो अधिकारी है तभी तो सब होना। जैसे भक्ति अभिषेक सुधराचार अधिकारी अभिषेक पाप सर्वे भय पाप करता सर्वज्ञान प्रतिदेवी धारण से संबद्ध भस्मसात करते ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणी भस्मसात करते। कितनी बढ़िया बात है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबको उत्साह होना चाहिए। सबको मिल सकता है। अपनी हिम्मत हारने से ही इधर नहीं चल रहे हैं, तो इसमें हिम्मत हारनी चाहिए। जब अभिचेदसी पापे भय सर्वे भय पाप कृतामा व्याकरण की बात सब खत्म कर दी। समाप्त होता है सर्वे भय पापे भय जितने पापी हो सबसे कैसे को भी ज्ञान मिल सकता है। भगवान ने कैसे कहा है ऐसे भक्ति भी ऐसे योग भी गत संग से मुक्त से ज्ञान आवश्यक से यज्ञ आय आचर से कर्म समग्र प्रवलीय से युग के लिए ही कर्म करे। यज्ञास को अन्य से लोग कर्म बंधना यज्ञास न करके अपने स्वार्थ के लिए किया जाए वो कर्म बंधन है। और यज्ञात कर्म केवल यज्ञ परंपरा सुरक्षित रखने के लिए सबको उपकार हित करने के लिए कर्म किए जाए वो कर्म योग सबके लिए, ज्ञान योग सबके लिए, भक्ति योग सबके लिए। और सिद्धि वही हुई यद सांख्य प्राप्त स्थानम तद योगी गम्य थे। जो सांख्य साधन के द्वारा प्राप्त किया जाता है सांख्य साधक साधकों के लिए वो योग योगी ही मतलब योगी साधकों के लिए योग साधनों के लिए। इस वास्ते एक सांख्य योग से अपश्यति फल में दोनों को ये बोलता है योग निष्ठा तीस अध्याय में कही है मन पांच में कहते हैं एक मप्यास सम्यक और बिंद थे फलम तो दोनों का फल एक होता है सांख्य योग कर्म योग सांख्य योग पृथक बाला प्रबंधन से बाल के मूर्ख है समझते नहीं है बेसमझ वे अलग अलग कहते हैं न पंडित पंडित नहीं कहते दोनों का एक फल होता है कर्मयोग का फल वही वही सांख्य योग का फल जो सांख्य योग का फल है वही कर्मयोग का फल है। ये तो साधकों की स्थिति और उनकी वृत्ति उसके अनुसार है श्रद्धा है प्रेम है योग्यता है उसके अनुसार से चलो साधनों में भिन्नता है साध्य में भिन्नता नहीं है साध्य एक परमात्मा सब इस वास्ते किसी भाई को कभी भी परमात्म तत्व की प्राप्ति के विषय में निराश नहीं होना चाहिए मगर शरीर मेरा है ना उसके लिए केवल यही तरह का विषय है भाई स्वर्ग और स्वर्पांत दूर भाई संसार का सुख भोगने के लिए ये शरीर नहीं है स्वर्ग आदि के लिए यज्ञ करके वह भोगे वो भी दुख नहीं है अंत दुखदायी तो मनुष्य शरीर में तो जंगल द्वारा परम लाभ मंडित नाथ आखिरी लाभ छठे के 22 श्लोक में ऋषि बनकर को लाभ हुआ नहीं और गुरुना भी दुखे रहना भी चाल लेते गुरु का दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता ऐसा तत्व उस मनुष्य में मिलता है जो चाहे उसको मिलता है इतनी खुली है भगवान की तरफ से तो इसमें निराश होने की बात ही नहीं है। अभी आपने बोला गाजी शरणम तो भगवान के चरणों के शरण हो जाओ शरण में सब अधिकारी छोटा बड़ा विद्वान मूर्ख शरण हे नाथ में आप गाओ सब अधिकारी और तरह तरह की योग्यता अलग अलग होती है पर परमात्मा तत्व के शरण होने में कोई अधिक फर्क नहीं है कोई हो और शास्त्रों में भी आता है ये गाय घाट है एक मनुष्यों का घाट होता है गाय घाट होता है सीधा चींटी भी जा सकती है हाथी भी जा सकता है सब पशु जा सकते हैं मनुष्य भी जा सकते हैं सीधा तो शरणागति का एक बड़ा घाट माना है मानस सरोवर का गाय घाट सबके लिए कैसे ही क्यों न हो उनकी वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना है ये रुचि होनी चाहिए। अब ये रुचि नहीं है तो वो तो क्या करे बेचारा रुचि नहीं उसकी सहायता ही नहीं पर ये सहना होते तो सब अधिकारी है कितनी बढ़िया बात है इस वास्तव इससे वंचित नहीं रहना चाहिए सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाओ नाम जब सबके लिए बताया सबके लिए सब अधिकारियों के लिए और सब समय में कलयुग में विशेष इसका महत्व है तुम दूसरे साधन से नहीं है एक जगह व्याख्यान सुना हमने तो अगर कलयुग में है नाम जब कर सकते हैं और अधिकार नहीं है ज्ञान का तो दूसरे एक सज्जन ने कहा कि नाम जब करने से सब कर सकते हैं ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग सब सब का अधिकारी हो सकता है भगवान के नाम जब से प्रार्थना से भगवान को सिर्फ चलने का उद्देश्य होने से लगन होने से खास जरूर से लगन की लगन में अनन्यता होनी चाहिए संसार का सुख भी लेवे मान बढ़ाई भी हमारे मिले आराम से रहे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो वह मुश्किल है एक ऐसा दे सब सदे सब शादी सब जाए जो साहे तुम्हें बुद्धि एक है गुरु नंदना एक ही है निश्चय एक परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना है। सबके लिए सुलभ है। अपनी तो बहुत सा गानता से बुझो अब व्यवसाय ना एक निश्चय करते नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि अनेक होती है, अनेक शाखाएं होती है, परंतु परमात्मा तत्व के लिए एक। ये जो आज देरी लग रही है उसका कारण ये है कि हम एक पर तुले हुए नहीं है, सब तरह से दिशा से है, सही भी ठीक रहे, धन भी ठीक हो, परिवार भी अच्छा हो, संसार में मान भी हो, बढ़ाई भी हमारे हो, समाज में भी हमारे से गहरा है, ये सब चाहते हैं। तो सब चाहे सब जाए, कोई काम सिद्ध नहीं होगा, ऐसे ही चला जाएगा। जब परमात्मा की प्राप्ति करो तो सब चीज हो जाएगी, बढ़ाई मान प्रशंसा चाहो तो भी, नाम नाम बिन ना रहे सुनो सियाने लोग, मीरा सुत जायो नहीं शिष्य ने मुंडियो कोई, मीरा के दर का भी पैदा नहीं हुआ जो सेला भी नहीं किया, पर नाम कितने आदर से लिया जाता है, जिनकी शिष्य परंपरा है उनका भी इतना आदर से नहीं, वंश परंपरा है उनके भी बड़कों का नाम इतने आदर से नहीं जितने आदर से मीराबाई का नाम लिया जाता है। बड़े सेवा बड़े होते भगवान के सेवन करने से, भगवान के चरण सेवन करने से छोटा सबसे सबसे मोटा था सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सज्जन मौका है अभी कलयुग का, और कलयुग में आफत आफत है वार, बड़ी विशेष आफत आ रही है, इस वास्ते भगवान में लोग सच्चे हृदय से, और कोई आफत दूर करने के लिए उपाय नहीं है। आफत कौन सी महाराज? ये बस झगड़ा दंगा आपस में मजाक देश द्रोह, कुछ बांग्लादेश में भी मुसलमान बहुत आ रहे हैं, ईरान से भी मुसलमान आ रहे हैं, सुनते हैं सचिन उठे राम जी जाने पता नहीं सुनते हैं, तो ऐसे भी आने में कोई भला थोड़ा ही है, दोनों का वो संघार मुसलमान है दोनों का ही बड़ा बिकट जमाना है। अपने तो एक भगवान को याद करो, ये नाथ ये नाथ, नाम जप करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, पाठ करो, जब कभी आपस आई है तो भगवान के शरण गए हैं, सब सुंदर गंधर्व मिलकर सरवा दे बजी होगा, भगवान से ही प्रार्थना करिए, पृथ्वी को रूप धारण करके, तो अभी आपस का समय है। भगवान का भजन तो हर एक समय में करना चाहिए, परंतु आपत्ति में विशेष, जैसे चौं दुख चौं सुत नाम प्रभाव कहीं विशेष, ऐसे ही सब समय में भगवान का भजन है, परंतु आपस के समय विशेष, सब तरफ से बुद्धि हटाकर भगवान में लगाओ, न जाने कब मृत्यु आ जाए। ये आपस में लड़ाई होती है महाराज, अचानक कोई विस्फोट हो जाए, क्या पता किस देश में कहां हो जाए, भगवान को याद करते रहो, फिर कोई बात नहीं, जीवित भजन होगा, मर जाए तो कल्याण होगा, सच्चे सदस्य से लोगो परमात्मा में, और कोई सहारा नहीं है, एक भगवान की सेवा है, सब नष्ट होने वाले हैं, क्या करेंगे वो, सच्चे सदस्य राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, हे नाथ हे नाथ, प्रार्थना करो केवल एक ही, भूलू नहीं हे नाथ, आपको भूलू नहीं, अरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, जैसे स्मरण मात्र न जन्म संसार बंधनाथ विमुच्छते, जिसे याद करने मात्र से संसार बंधन से मुक्त हो जाए, उसको याद करो, अच्छी तो स्मृति मात्र न शंभु श्वेतार्क पुष्पेण चंद्रमा वस्त्र संतुना, अच्युत स्मृति मात्र न और साधव कर संपुट ही, बड़ी सस्ते याद मात्र करने से, सुनते हैं कुंती माता ने कहा कृष्ण ये तेरे भाई है पांडव, ये दुख पा रहे हैं, तेरे दया नहीं आती, माँ क्या करूं मैं, द्रौपदी का चयन करता तो मेरे को याद करो यार, युधिष्ठिर ने इतना काम किया, राज्य लगा दिया, अपने भाइयों को लगा दिया, अपनी स्त्री को लगा दिया, अपने को लगा दिया, अपनी स्त्री को भी लगा दिया, मेरे को याद ही नहीं किया, याद तो कर देते सब क्या बाधा लगते थे। तो भगवान की याद करने मात्र से संपूर्ण विपत्ति मिटती है, हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोचन, तीसरे लोक की परलोक की कोई वृत्ति हो भगवान की याद करने से सब काम ठीक होता है। तो सुनो, खास काम है ये, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते काम करते खाते पीते हुए भगवान को याद रखो, ये नाथ ये नाथ पुकारो और मांगो एक ही, सब कर मांगे एक बार राम शरण रखी हो, प्रभु के शरण प्रेम हो जाए, हे नाथ आप में प्रेम हो जाए, आप अच्छे रहो, हे भगवान आप में ही अच्छे रहो। देखो हरेक आदमी भी अपने में श्रद्धा भक्ति करता है तो अपने को अच्छा लगता है, तो भगवान में श्रद्धा प्रेम चाहो भगवान को से नहीं लगोगे, ऐसा सब मम प्रिय सब मम खुशाए, पर भगवान की भक्ति चाहता है तो भगवान विशेष रूप को चाहते है, ये सब हम प्रपद्यंते सांसता से ही बजामे हम पुकारो, ये पुकारने वाला काम बड़ा बढ़िया है, सुगम है और श्रेष्ठ। जब गज अपनो बल भरसो नेक सहयोग नहीं काम, निर्बल वह बदराम पुकार आलो आते नाम, ये बात है, पुकारो हे नाथ हे नाथ, मांगो एक ही भूलो नहीं, हे नाथ आपको भूलो नहीं, इतनी मदद करो नाथ कभी आपको भूलो नहीं, इच्छा के लिए भूलो नहीं, तो भगवान वो स्मृति भी देंगे, हरी स्मृति है वो भगवान कृपा से हो गई, और भगवान की कृपा से होगा वो अपने को जोश नहीं होगा, मनुष्य करके कितना करेगा, सीमित बल है, सीमित बुद्धि है, सीमित समय है, सीमित शक्ति है, कहाँ है, पर भगवान से पुकारे तो भगवान असीम है, वो असीम शक्ति हमारे लिए है, जैसे माँ का दूध बालक के लिए होता है माँ के लिए थोड़ी होता है, ऐसे भगवान की शक्ति भगवान के लिए थोड़ी हमारे लिए है, उसे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। पिगरी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप तुलसी सही कुसमाज, कुसुम मधु छोड़ो और भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करो, जिसका होकर करे उसमें ही होती, बच्चा माँ माँ माँ करता है और बालकों की माता जितनी वो सबका नाम माँ तो है ही, पर वो जिस माँ को अपनी माँ मान कर करता है वो माँ दौड़ेगी वो आ जाएगी, ऐसे हो राम को नाम जप भगवान को, वो भगवान को पुकारो हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे नाथ, वो अपनापन है ना, ये बहुत बढ़िया चीज है, अपनी चीज प्यारी लगती है, भगवान को अपना मानने से प्रिय रहेगा, संसार की चीजों को कुटुंब को रुपये पैसों को घर आदि को अपना मानते हो तो भगवान को अपना मानने की जगह नहीं रही, सब जगह रुक गई, संसार को अपना मानने से संसार अपना था नहीं है नहीं रहेगा नहीं, ये तो मिट जाएगा, अरे भगवान अपना है सदा रहेगा, कहीं जाओ गोस्वामी जी कहते भी मेरे कर्म पर से जहां जही जो ने जन्म कर्म पर बाजी यही कहा, गोस्वामी जी यही कहते हैं, जहां तहा जन सा छोड़ो कमट अंड की नाई, यह विनती रघुवीर गोसाई, कहीं जाओ तो भगवान छोड़ते नहीं, कहीं जाओ ऊंच नीच घर अवतरे रहे संत को संत को संत रहेगा, भगवान में जिसका विश्वास है भरोसा है पुकार करता है कहीं भी जन्म है भगवान का भक्त होगा, वो भक्त वंश पलते नहीं, जो दूर जाए अनंत नीच ऊंच घर अवतरे रहे संत को संत कहीं रहे हो, ये भगवान का संबंध नहीं अटल है, तो भगवान की समझ से तो अटल है समझ सबको है। जीव जो कर लेता है शर्म को जीव हो जब ही शर्म कोट ना सही तब ही तो सम्मुख होना हमारे लिए है जरूरी। परमात्मा तो सबके ही दो विशेषता से शरण हो जाए शर्म हो जाए जन्म कोट अग्निशहिता भाई अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं सन्मुख होते ही जब सूर्य के सामने जाते ही अंधकार सब मिट जाता है। पीठ होने के सामने छाया आ जाती है यही बात है। भगवान के सन्मुख पुकारो उसको सच्ची बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोविंद गोविंद। दूसरा प्रश्न था महाराज भगवान के चतुर्भुज रूप को दूरदर्श बताया और भागवत वगैरह में तो महाराज जब भी याद किया भगवान चतुर्भुज रूप से अष्टभुज रूप से देवताओं ने भक्ति तो होती नहीं अपने स्वार्थ के लिए पुकारा और स्वार्थ के लिए पुकारा अपन स्वार्थ के लिए भी दूसरे की आशा नहीं रखी। इस वास्ते ये चार प्रकार के भक्त बताया ज्ञानी तो आत्मा ही है परंतु आनंदता सब में है। धन चाहते हैं तो भगवान से ही चाहते दूसरे लेने पर नहीं देते। आरती है उसको दूर करने के लिए केवल भगवान से ही चाहते और से नहीं। ये आनंद चाहे में रहेगी आनंद चेता सत्म जो मान स्मृति सस्याम स्वरूप भाव आनंद होना चाहिए। संसार की इच्छा रहे तो भी भाव आनंद रहे तो संसार की इच्छा है नहीं तब तो आनंद भाव होना चाहिए। आनंद आशंका मई ये मना आदर्श मत चित्रा मत प्राणा मत कर्म कर मत पूर्व मत भक्त संग वर्जित नहीं भैया ये तो सर्वानी कर्माणी मई संन्यास मत पड़ा आनंद नहीं योग मान जाएंगे कर मई तो आनंद योग व्यवचार नहीं आनंद भाव सब का ठीक हो जाता है। सोपी जाके गति ने आन की एक बार कर्मा ने आन की सोपी जाके गति ने आन की नारायण नारायण नारायण नारायण।